سکتی ہے؟ پانچ شرطوں کے ساتھ اجازت ہے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، یہاں یعنی عورت کو سخت مجبوری کے عالم میں ملازمت کرنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑے تو پانچ شرطیں. نمبر ایک، کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ چتر کا کوئی حصہ چمکے. نمبر دو، کپڑے تنگ اور چست نہ ہوں، تنگ و چست نہ ہوں جو بدن کی ہائے آت یعنی سینے کا ابھار یا پنڈلی وغیرہ کی گولائی ظاہر کرے. نمبر تین، بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو. نمبر چار، کبھی نامحرم کے ساتھ خفیف یعنی معمولی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہو. نمبر پانچ، اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی مزید نئے فتنہ یعنی فتنے کا گمان نہ ہو. یہ پانچوں شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں، اور ان میں ایک بھی کم ہے تو ملازمت وغیرہ حرام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.